بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کل دوسری نسبت پڑھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمرین حل کرنی ہے, تو آپ لوگ نے تمرین بعض ساتھیوں نے حل کی ہے, تو اب بورڈ پر یہ ساری مثالیں حل کر رہے تاکہ سب کے جوابات کی تصحیح ہو جائے کہ جوابات اس کے صحیح ہیں, تو وہ اسے دیکھ کے اپنی کاپی چیک کر لیں. اب یہاں پر پہلی مثال ہے شوہر, ماں, بھائی. تو شوہر کو کیا حصہ ملا؟ یہ حصے طالب علم خود لگائے گا, لیکن ابھی ہم یہ جوابات سنا رہے ہیں تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں. شوہر کو نصف ملا, ماں کو تو دوسرے اس لیے کہ دو بھائی آ گئے, ٹھیک ہے نا, اور بھائی آصف ہے. اب حل کریں. مسئلے میں دو فروض ہیں تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے, دو جمع میں نسبت دیکھی تو کس سے مسئلہ بنے گا؟ چھ سے مسئلہ بنے گا, ٹھیک ہے. شوہر کو کتنے ملے؟ چھ کا نصف تین, اور ماں کو چھ کا سو دوسرے کے, باقی کتنے بچے؟ دو بچے, تو دو بھائیوں کو مل گئے. اب اس مثال میں یہ سمجھانا ہے کہ بھائی دو ہیں اور ان کو دو حصے مل رہے ہیں, تو دو دو میں تماثل ہے تو یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر حصے برابر تقسیم ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سوال کریں گے کیسے رہے نہیں, بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک اشکال رہتا ہے کہ اگر برابر ہو تو کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. صاحب سراج جی نے اس جگہ تین اصول بیان کیے کہ اگر برابر تقسیم ہو رہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور توافق کو ذکر کیا اور تباہی کو ذکر کیا, لیکن ہم نے پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا تماثل, اور پھر تداخل کو دو شک کر دیے, تداخل محکم تماثل, تداخل محکم توافق, توافق تباہیوں, تاکہ بالکل بات کھل کے واضح ہو جائے. تو یہاں پر صاحب سراجی کے حساب سے یہ تماثل اور تداخل بحکم تماثل ایک میں آ جاتا ہے, اس لیے کہ دونوں میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, برابر تقسیم ہو رہا ہے. انہوں نے الگ الگ تعبیر ذکر نہیں کیا, لیکن ہم لوگ زیادہ واضح کرنے کے لیے اس طرح کہا کہ دو دو میں تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مثال مکمل ہو گئی, حل ہو گئی. اب دوسری مثال اتارے. اب یہاں پر دوسری مثال ہے شوہر, ماں, باپ, چار بیٹیاں. شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ لکھو. روبو ایک بٹا چار. ماں کا حصہ کتنا ہے؟ اس لیے کہ بیٹیاں گئی نا, اور باپ سدس مانا سبھا ملتا ہے, یہاں پر ایک بٹا چھ لکھیں گے. تو بس یہی احوال ہے نا ان کے. دونوں کو کیوں ایک بار پہ لے کے؟ ماں الگ ہے, باپ الگ ہے نا, ایک ہی روٹی ماں باپ دونوں کو دو گے کیا؟ وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. ماں الگ اس کو وراثت مل رہی ہے, باپ کو الگ مل رہی ہے, اور بیٹیاں تو ایک ہی طائفہ ہے نا, اس لیے ایک ساتھ لے گئے, ٹھیک ہے. اب ایک ساتھ آپ دو گے ماں باپ دونوں کو, تو دونوں کو صرف ایک بٹا چھ ملے گا. اب یہاں پر دونوں کو مل رہا ہے ایک بٹا چھ الگ الگ مل رہا ہے. ایک یہ کہ دونوں کو ملا کے ایک روٹی دو, آدھی آدھی روٹی ملے گی, اور ایک یہ کہ دونوں کو الگ الگ پوری پوری روٹی دو, تو اس کو الگ پورا حصہ ملے گا ایک بٹا چھ, اس کو الگ حصہ ملے گا. ماں باپ کا تعلق نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا, یہاں پر ان کو اپنا اپنا حصہ ملے گا. چار بیٹیاں ہو تو ان کے حصے ایک ساتھ ہیں, حوالہ اپنے پڑے نا, تو ماں کے حوالہ اپنے الگ پڑے, باپ کے حوالہ اپنے الگ پڑے, بیٹیوں کا تو ایک ساتھ ہے نا, ٹھیک ہے. چلو تو یہاں پر کتنے فروض ہیں؟ چار. تو ہم نے کہا دو یا زیادہ فروض ہو تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو نسبت دیکھو, چار پہلے چھ اور چار میں توافق ہے, توافق بن نصف ہے, ٹھیک ہے نا. تو چار کا نصف کیا ہے؟ دو, تو چھ دونی بارہ, بارہ ہمارے پاس حاصل ہوا. بارہ اور اگلے باپ کے جو ایک بٹے چھ کا مخرج ہے, چھ میں دس نسبت دے کی, بارہ اور چھ میں کیا ہے؟ تداخل ہے, تو بڑے دس بارہ کو لے لیا, پھر بارہ اور تین میں نسبت دے کی آگے, پھر تداخل ہے, تو بارہ سے مسئلہ بن جائے گا, بڑے دس کو لے لیا, بارہ سے مسئلہ بنا. بارہ کا روبو کیا ہے؟ شوہر کو روبو دیں گے تین, چار تیا بارہ, اور بارہ کا سدس کیا ہے؟ چھ دونی بارہ, اور اس طرح چھ دونی بارہ سدس لکھ لیں, اور بارہ کا سروسان کیا ہے؟ آٹھ. اب جب بھی آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ آیا, آپ نے حل کیا, تو سہام کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد اصل مسئلے کے ساتھ دیکھیں, برابر ہے نہیں ہے, اگر برابر ہے تو صحیح ہے اصل مسئلہ ہے, اگر نہیں بڑھ رہے تو اس کو مسئلہ اولیہ کہتے ہیں. یہاں پر بڑھ رہے, آٹھ اور دو میں, آٹھ اور دو دس, اور دو بارہ, اور تین پندرہ, تو تو بارہ کے بعد عین لکھ کے پندرہ لکھ دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ بارہ کا عول پندرہ کی طرف ہوگی, اس کو مسئلہ اولیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے حصوں کو جمع کیا اور مسئلہ مثال کے طور پر ایک سے بنا ہے اور وہ اصل مسئلہ سے سیام کم ہے تو مسئلہ رد بھی ہے, تو مسئلہ آپ دوبارہ رات کی حضور سیل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو دوسری مثال حل ہو گئی. اب یہاں پر چار بیٹیوں کو آٹھ ملے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو چار بیٹیوں کو آٹھ ملے, آٹھ چار پر برابر تقسیم ہو رہے ہیں, آٹھ اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل میں. تداخل میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دو شے کے الف اور با, الف کی صورت میں کیا تھا کہ سیام زیادہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ تداخل بحکم تماثل ہے. تو یہاں پر آٹھ چار پہ تقسیم ہو رہا ہے, فی واحد کو, فی بیٹی کو کتنے دو مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر یہ تداخل بحکم تماثل, یہاں پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صاحب سراجی کے حساب سے وہ ایک ہی اصول بیان کرتے کہ اگر سیام برابر تقسیم ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس کو دو بنا دیا, تماثل میں بھی برابر تقسیم ہوتے اور تداخل بحکم تماثل میں بھی برابر تقسیم ہو رہے. یہ دوسری مثال بھی آپ کی حل ہو گئی. اب یہ تیسری مثال, ماں باپ بارہ بیٹیاں, اچھا ماں کا حصہ کیا ہے؟ سدس ہے, باپ کو سدس مل رہا ہے اور بارہ بیٹیاں سروسان. ٹھیک ہے, اب فروض تین ہے تو دو یا زیادہ فروض ہے, نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, چھ میں نسبت دیکھیں کون سی ہے؟ تماثل. آگے پھر تین کے ساتھ بھی نسبت دیکھنی ہے, اور پھر آگے تین اور چھ اور تین میں نسبت دیکھیں گے تداخل ہے, پھر بڑے درد کریں گے مسئلہ بنا, چھ سے مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے, چھ کا سدس کیا ہے؟ ماں کو ایک ملا, چھ کا سدس ایک باپ کو مل گیا, اور چھ کا سروسان چار بارہ بیٹی کو مل. اب یہاں پر چار سیام ہے اور بارہ بیٹیاں یہ رؤوس ہیں, اور یہاں پر چار بارہ پہ تقسیم ہے اور کثر ایک طائفے پر ہے, ہم نے کہا اگر کثر ایک طائفے پر ہو تو دوسری نسبت استعمال کریں گے. چار اور بارہ میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل میں. ہم نے کہا تداخل کی دو شکیں ہیں, یہ دوسری والی شکیں یعنی با والی ہے کہ اگر سیام کم ہے تو یہ تداخل بحکم توافق ہے, تو یہاں پر اگر سیام کم ہو تو رؤوس کا دخل لیں گے. دخل کس طرح نکالیں گے؟ بارہ کا دخل کیا نکلا؟ تین, چار دیا بارہ, چھوٹا عدد بڑے عدد کو جتنی بار میں کاٹتے ہو بارہ دخل ہوتے, چار دیا بارہ, یہ تین دخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو چھ دیا اٹھارہ, اٹھارہ سے مسئلہ بن گیا. اب ہر وارث کو اصل مسئلے سے جتنے ملے اس کو مضروب میں ضرب دیں گے, تین اکم تین, مضروب تین کو ماں کے حصے ایک میں ضرب دو, الگ کا ضرب دو نا, تین اکم تین, آگے اس طرح تین اکم تین باپ کے حصے میں ضرب دو, اور چار بیٹیوں کے بارہ بیٹیوں کے چار سیام ہے اس کو مضروب تین میں ضرب دو, چار دیا بارہ. اب یہ بارہ بارہ بیٹیوں کو بارہ ملے, اب فی بیٹی کو ایک مل جائے گا, بس ایک لکھ دو. کہاں پر اولیا؟ یہ اولیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تین مثالیں ہوگی, چوتھی مثال کون حل کرے گا؟ اب یہ چوتھی مثال ہے, شوہر اور چھ بہنیں, شوہر کو نصف ملے گا ایک بیٹا دو, اور چھ بہنیں ہیں, ان کے سیام ان کو کیا ملے گا؟ سلسان ملے گا, دو بٹا تین. اب یہاں پر مسئلے میں دو فروض ہے, پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو تین اور دو میں ہم نے نسبت دیکھی, کون سی نسبت ہے؟ تباین. تو قاعدہ کیا کہ ایک کل لیں گے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے, تین دونی چھ, چھ سے مسئلہ بنا. ٹھیک ہے, اب چھ کا نصف کیا ہے؟ تین, اور آگے چھ کا سلسان چار, سلس دو ہے نا, تو سلسان رجل ایک مرد, رجلان دو مرد, تو سلس چھ کا دو ہو گیا, تو سلسان تو دو مرد دو یعنی چار ہو گئے, چار لے میں چار اور تین. دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی آپ مسئلہ حل کرو سیام کو جمع کرنا ہے, کیا اصل مسئلے کے ساتھ برابر ہے نہیں ہے, ہر طرف سے مسئلے کو جانچنا ہے, تو چار اور تین سات ہو گئے, اور مسئلہ چھ سے بنے تو اول ہو گیا, چھ کے بعد عین لکھیں گے اس کے بعد سات لکھیں گے, مسئلہ اولیہ ہو گیا, مسئلہ اولیہ, ٹھیک ہے. اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن یہاں پر چھ بہنیں ان کو چار سیام ملے, چار چھ پہ تقسیم نہیں ہو رہا, قصر آ گیا اور قصر ایک طائفہ پر ہے, تو میں کیا کہا دوسری نسبت استعمال کریں گے. تو چار اور چھ میں نسبت ہے کہ کون سی نسبت ہے؟ چار اور چھ میں بین رؤوس و سیام, یعنی رؤوس اور سیام کے درمیان نسبت ہے کہ کون سی نسبت ہے؟ توافق. کون سا توافق ہے؟ توافق بالنسب ہے. تو اس لیے جو رؤوس ہیں چھ بہنیں ان کا نصف لیں گے, چھ کا نصف کیا ہے؟ تین. وہ تین کو لے جا کے اول یعنی سات میں ضرب دیں گے, سات کے بعد ضرب کا نشان لگاؤ, اس کے بعد تین دیکھو. آپ نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلی ہو, اول مسئلے میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اولیہ ہو. یہاں پر چھ میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ سات میں ضرب دیں گے, اس لیے کہ مسئلہ اولیہ ہے. ساتھی 21. اب ہر وارث کے سیام کو مضروب میں ضرب دو, تین تیا, ہاں یہ مضروب ہے نا, تین تیا مضروب تین ہو گیا نا, اور نیچے شور کے سیام تین ہے تو تین کو تین میں ضرب دو, تین تیا نو, نو لکھو نا اس کے نیچے, اور اس سے تین چار ہے بارہ, تو فی بہن کو کتنا ملے گا؟ بارہ کو چھ پہ فی واحد کیسے نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سیام ہے اس کو تقسیم کرو تو رؤوس پر, تو بارہ کو چھ پہ تقسیم کرو دو آ گیا, ٹھیک ہے نا, بس دو لکھ. یہ کون سی مثال ہو گئی؟ چوتھی مثال. اب پانچویں مثال کے لیے کون سا مرد قلندر آئے گا؟ یہ پانچویں مثال ہے, ماں باپ اور پانچ بیٹیاں, ماں کا حصہ سدس, باپ کا حصہ سدس, اور پانچ بیٹی کو کیا ملے گا؟ سلسان. اب مسئلے میں تین خروج ہے تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, پہلے چھ چھ میں نسبت دے گی کیا ہے؟ تماثر ہے, پھر چوتھی میں نسبت دے گی تداخل, تو بڑا دیر کو چھ سے مسئلہ بنا دیا, چھ کا سدس ایک ماں کو ملے ایک باپ کو مل گیا اور چار پانچ بیٹیوں کو. اب یہاں پر چار پانچ بیٹیوں کے تقسیم نہیں ہو رہے ہیں, دو بٹے تین سلسان ہے نا, بیٹیاں بیٹیاں یا دو یا زیادہ ہو تو ان کو سلسان ملتا ہے, احوال میں آپ نے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. دو تہائی یعنی تین ڈبے مٹائی کے کلو کلو کے, دو ڈبے آپ مجھے دے دیں ایک ڈبہ آپ لے لیں, تو مجھے جو ملے وہ سلسان ہے اور آپ کو جو ملے وہ سلس ہے, ابھی سمجھ میں آیا؟ اچھا, چار اور پانچ تباین ہے, تو تباین کا کیا کہتے ہیں؟ رؤوس کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. اب چھ کو پانچ میں ضرب دیں, چھ پانچ تیس, تصیب تیس. دیکھو پہلے کل مال کے چھ حصے بن رہے تھے لیکن اب کل مال کے تیس حصے بنائیں گے, بعض طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتے تیس سے مسئلہ بنے تو اس کو بولا بھی پیسے تقسیم کرنے میں پریشان ہو جاتے کہ نہیں کیسے تقسیم ہوں گے. اب کل مال کے تیس حصے بنیں گے, جتنے پیسے تیس پہ تقسیم کرو اور جس کے جتنے سیام ہیں اس کو ضرب دو تو اس کا جواب نکل آئے گا, ٹھیک ہے. تب یہاں پر پانچ ایکم پانچ, پانچ ایکم پانچ, پانچ چار بیس. اب پانچ بیٹیوں کو بیس ملے, اب فی واحد نکالنے کے لیے پانچ بیس کو پانچ پہ تقسیم کر دو تو چار آ جائے گا فی بیٹی کو, یہ پانچوں مسئلہ بھی حل ہو گیا ماشاء اللہ. اور چھٹے مسئلے کے لیے کون آئے گا؟ اب یہ چھٹی مثال ہے, یہاں پر توجہ دیں, چھٹی مثال ہے شوہر, دو بیٹیاں اور ایک بیٹا, تو شوہر کیسے کیا ہے؟ ایک بٹا چار, دیکھیں اولاد ہے نا, ایک بٹا چار شوہر کے نیچے ایک, ہاں, اور یہاں پر دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا, ان کے نیچے نبی لکھی لکھی چھ, ہاں بہت نیچے بیٹھاؤ ذرا اوپر, میرا مجھے چاہتے اس طرح, ٹھیک ہے نا. اب مسئلے میں ایک فرد ہے, آپ ٹھیک ہے نا, مسئلے میں تو پہلے قاعدہ استعمال کریں گے, یعنی اگر مسئلے میں ایک فرد ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا, تو یہاں پر چار سے چار کو اوپر لے کے میت کے اوپر چار سے مسئلہ بنے گا, اور چار کا روپو کیا ہے؟ ایک ایک شوہر کو دے دیں گے, ہاں ہاں جی, کتنے بچ گئے؟ تین, تین یہاں پر آئین کے نیچے لے گئے. اب یہاں پر دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور ان کو سیام تین ملے, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا اور بیٹی اگر ایک ساتھ آ جائے تو یہ ایک طائفہ شمار ہوتا ہے, یہ ایک گروپ شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بیٹے کو ہم دو مرتبہ شمار کریں گے, یعنی دو بیٹیوں کے قائم مقام ہیں, تو دو اور دو بیٹیاں, دو دو چار. یہاں پر روس کتنے ہوں گے؟ چار. روس کتنے ہوں گے؟ اور سیام کتنے؟ تین ہیں. اب تین اور چار میں ہم نسبت دیکھیں گے, اس لیے کہ کسر آ رہا ہے, تین چار پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور کسر ایک طائفے پر ہے, تو دوسری نسبت استعمال کریں گے. تین اور چار میں نسبت دیکھی تو تباہیوں کی نسبت ہے, تو مضروب کا کل اور رؤوس کا کل اوپر مضروب بنا دیں گے. چار کے بعد ضرب کا نشان لگائے, ضرب کا نشان, شاباش. اور اس کے بعد چار لکھیں اور برابر کا نشان, ہاں چار چار ہے سولہ, تسی کتنے کے؟ سولہ. سولہ لکھے اس کے بعد سولہ. اب چار مضروب ہے, ہر بار اس کے سیام میں اس کو ضرب دو, چار ایک کم چار, ایک کے نیچے چار لے گئے. اور یہاں پر چار تیا بارہ. اب یہاں پر دیکھیں بیٹا بیٹی بیٹیوں کو یہ بارہ ملے ہیں. اب یہ بارہ اس طرح بیٹا بیٹی آ جائے نا, ان کے رؤوس پر تقسیم کرنا ذرا پریشان کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو بھی ذرا تعداد کم ہے, تعداد زیادہ ہوتی ہے اس طرح عادت بڑا ہوتا ہے, پھر آدمی پریشان ہوتا ہے کس طرح تقسیم کرو. تو آپ کو رؤوس پہ تقسیم کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا بیٹے کتنے بیٹیاں, رؤوس کتنے تھے؟ چار تھے نا, بارہ کو چار پہ تقسیم کرو. ہاں تو پھر بیٹے کے تین ہو گئے, تو بیٹے کو کتنے ملیں گے؟ چھ. تو بیٹے کو چھ مل گئے اور دو بیٹیوں کو چھ, اور پھر بیٹی کو تین مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا چھٹا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ خود مثالیں حل کرنے کے بعد یہ جوابات سننے چاہیے, یعنی آدمی خود اپنی تمرین حل کرے پھر اس کے بعد یہ جوابات سنے کہ جوابات میرے درست ہیں یا نہیں, کسی پر اکتفا نہیں کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.